esküszöm, ide van írva, mégpedig az arcnak a bal felületén. Úgy tűnik, valaki nem csak, hogy halottnak akarta tudni, de teljesen el akarta rondítani a csaj arcát, aki meg lett imeráztatva. Kérdés! Ki áll e mögött az elképesztően elvetemült, borzalmasan sötét lelket takaró tett mögött szerelemféltése az oka, vagy valami mocskos gazdasági, esetleg a drog van benne? Ez lesz ma este a Viaszat 3-on. Ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nézed a Viaszat 3-at. Jó, a szól a Rizzi Radi Rádió. És sugárzik belőle az élet és élet. Benne Való Gábor, Nőklapja Café, Cyborg Templár Bakeli és Soma Mama Kisa. Keddenként este 8-tól 10-ig élet és élet. A Rádió Café 98.6-on. Az ellenfél visszadobta a közbeszerzési törvényt. Elhunyt Besenyei Ferenc színművész, esősde enyhe idő lesz. 19 óra van, sziasztok, a hírszerkesztőt, Zsiga Beát halljátok. Mázsó Ferenc megfontolásra visszaküldte a közbeszerzési törvény módosítását az országgyűlésnek. Az ellenfő döntését levélben tudatta Szili Katalin házelnökkel. Mádő Ferenc álláspontja szerint a parlament által december 14-én elfogadott törvény ellentétes az európai közösség jogával. Egy súlyos és egy könnyű magyar sérültje is van a dél-kelet-ázsiai szökőárnak. A magyar turista hozzátartozóival a bangkoki magyar nagykövetség felvette a kapcsolatot. Óráról órára nő a hatalmas földrengés és az azt követő szökőár áldozatainak száma. Dél-Kelet-Ázsiában megközelíti a 24 ezret a tegnapi természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. Több száz külföldi turista is meghalt, hivatalos források szerint Tájföldön a több mint 1000 halott, egyharmada külföldi, Sri Lankán pedig legalább 72 turista vesztette életét. 1 millió ember vált hajléktalanná, a katonák és a mentő alakulatok 10 000-eket még keresnek és járványoktól is tartanak. Életek sokaságát lehetett volna megmenteni a szökőártól, ha a hatóságok időben kapcsolnak. Indonéz és tájföldi illetékesek elismerték, hogy lett volna idő kiüríteni a szükséges partszakaszokat, hiszen Tájföldet 1 órával, Indiát és Sri Lankát 2,5 órával a földrengés után érte el a szökőár. A szakemberek azzal mentegetőznek, hogy nem létezik olyan egységes nemzetközi rendszer, amely követni tudná az indiai óceánon az árhullámok mozgását, mérni tudná azok sebességét, tömegét és következtetni engedne a veszedelem nagyságára. Itthon 13 sírt rongáltak meg ismeretlen tettesek a Törökszent Miklósi református temetőben a karácsonyi ünnepek alatt. A vandálok 11 síremlékről ledöntötték a sírkövet, 2-ről pedig a virágtartóbázát. Hivatalosan is Viktor Juscsenko nyerte az ukrán elnökválasztás megismételt második fordulóját. A bejelentést a szavazatok több mint 92%-ának összeszámlálása után tették. Eszerint az ellenzéki jelölt Juscsenko a szavazatok 53,5%-át, még ellenfele Viktor Janukovics, eddigi miniszterelnök, a voksok több mint 42,5%-át szerezte meg. A még össze nem számlált szavazatok összesítése ezt az eredményt valószínűleg már nem változtathatja meg. 159 palesztin foglyot engedett szabadon Izrael. A lépést válasznak szánták egy korábbi egyiptomi gesztusra. Egyiptom ugyanis decemberben szabadon engedett egy izraeli állampolgárt. Megfigyelők szerint azonban a szabadon engedés egyben az új palesztin vezető Mahmoud Abbas megenyhítését is célozta az izrael-palesztin tárgyalásokban. Abbas ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy további sok ezer palesztin tartanak fogva Izraelben. Elhunyt Besenyei Ferenc színművész. A Kossuth-díjas kiváló művészt, a Nemzeti Színház örökös tagját, a Nemzet Színésze cím kitüntetettjét 86 éves korában érte a halál. Besenyei Ferenc Hódmezővásárhelyen született, fővárosi karrierje előtt játszott Szegeden és Miskolcon. Megszakításokkal összesen 36 évet töltött a Nemzeti Társulatában, melynek örökös tagjává választották. Emlékezetes alakítást nyújtott a többi között Katona József Bánkbányában, Shakespeare Hamletjében és az Otellóban. Mintegy 100 filmben, tévéjátékban volt főszereplő, így például több Jókai regény megfilmesített változatában. Bessenyei Ferenc évek óta Lajos Mizsei tanyáján élt vissza. Visszavonultam. Időjárás. A fővárosban és térségében többnyire erősen felhős lesz az ég, többször várható esőzápor. Élénk lesz a délkeleti déli szél, a hőmérséklet csúcsértéke 9 fok körül alakul, késő este 5 fok várható. A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. A Szent István körút Margit híd felé vezető oldalán csak arra szólnak a járművek, a Krisztina körúton a Moszkva tér előtt gyalogos gázolás okoz torlódást. A fővárosban hétfőig díjmentesen lehet parkolni, kivétel ez alól a Margit sziget és a vár területe. Vezessetek óvatosan, fél óra múlva regionális hírekkel várlak benneteket, sziasztok! Van, volt, lesz. Hírösszefoglaló a Rádió Café 98.6-on. Amilyen 2004 igazából volt. 9 további országgal együtt az Unió teljes jogú tagja lett május 1-én. Kezdődött a 28. nyári olimpia augusztus 13-án. 75. évében elhunyt Jasser Arafat palesztinára. Amilyenek a legjobb zenék 2004-ben voltak. Évzáró hír összefoglaló december 30-án délután 2-től 4-ig, ismétlés január 1-én délután 2-től 4-ig. Bulicka Csillával, Szabados Tímával, Zsiga Beával, Márkus Zoltánnal és Láng Andrással. Van, volt, lesz. Rádió Café 98.6. Van barátod. Szexszerda. 3 órás menet 2 nővel, akiket mindenki meg akar barátkozni. Benne gúlya hozza babátnak, mamáknak és papátnak. Önkényeztető, wellness mindenkinek. És Szex és Café a Maxima szerkesztésében este 7-től 8-ig. Szexszerda. Ne védekezz, úgy is terjed. Minden szerdán délután 5-től 8-ig a délutáni kávéházban Dús Polettel és Veres Dórával. Van kedved? Rádió Café 98.6. Van barátod. A reklám van. Minden van. Valami tartalmasra vágysz? Olvasd az L januári számát. Lehet-e a stílust tanulni? Igen, mi megmutatjuk hogyan. Tetőtől talpig kielemeztük, mit találnak a férfiak szexisnek. Vajon túlélheti a botrányt, a börtönt a 13 éves Rómeó és a 34 éves Júlia szerelme? Ezen kívül még sok olvasnivaló és ajándék határidőnapló vár őre 2005-re Európa legnevesebb asztrológusának jegyzeteivel. A januári L már megjelent. L, ha több van benned. Zólyom Iván vagyok. Plasztikai sebészként dolgozom. Imádom a munkámmal járó kalandokat, és imádom a kalandokkal járó munkáimat. Ön is imádni fog, ha megismerkedünk. Hamarosan. Chevrolet Lacetti, népszava előfizetéssel. Szálljon be, önnek is megéri. Részletek a népszavában. Szilveszter 2004 a Fregat Pubban. Az év utolsó nagy buliát rendezzük december 31-én este 8 órától hajnalig. A finom vacsoráról és a jó hangulatú zenéről mi gondoskodunk. Hely és asztalfoglalás korlátozott számban személyesen az 5. kerület Molnár utca 26 szám alatt, vagy telefonon a 0630 951 53 65-ös számon. Szilveszter 2004 a Fregat Pubban. Utazz te is a világjáróval, Magyarország legszínesebb utazási magazinjával. Sosem látott országok, ismeretlen kultúrák, népszerű nyaralóhelyek, felfedezésre váró tájak idehaza és külföldön. Ötletek, aktualitások, nyereményjátékok. A világjáróval mindig úton lehetsz. Világjáró magazin. Keresd az újságárusoknál. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. A jóképű Johnny, a kis Charlie és a rafinált O'Connor tudták, hogy egy napon elhagyják a várost, ahol élnek. Mert a betonházak között már nem várták őket csodák. Úgy érezték, hogy az élet a legjobb méreg, ezért kiálltak stoppolni a pokolba vezető autópályára, hogy eljussanak egy képzeletbeli kalandba. De csak a 6. kerületig volt elég a benzin. Rock Café a keddi jutalomfalat este 10-től 11-ig Johnny Firpóval, Charlie Firpóval és O'Connor admirálissal. Van egy dobosod, egy basszusgitárosod, két gitárosod és egy énekesed? Akkor a kis zenekart meg hallgat az a Rock Café. Rádió Café 98.6. Van barátod. Rádió Café 98.6. Van barátod. I'm a pimp. You can check my stats. And roll in a Fleetwood, that's how I mac. I rock all the tracks, so the world knows I love all the girls, smack all the hoes. Show love to those who come real with it. Life's a bitch, but I deal with it. I'm in it to win it like guys are men. Could drink about 15 Heinekens. I'm not born again, but if I was, I'd have to come back with a little more love. Puffin' the Winston, drinking the 4-0. Kid rockin', I'ma let you know. In a bag of weed, a seed to plant so my tree can grow. You know I left my girl cause I don't need that. Hold up, wait a minute, I'm about to blow. Like a breeze through the trees, you can watch me blow. Puffin' the Winston, drinking a 4-0. Kid rockin', I'ma let you know. Játék következik a Rádió Café 98.6-on. És a reklámjáték, ti bizonyára tudjátok, hogy 7 óra elmúlt itt a Rádió Café 98.6-on a Café Oléban, mert mostantól kezdve még az eddiginél is sűrűbben fognak potyogni az ajándékok, a ti arra vár a öletekbe. 312-3000 a telefonszámunk, és a nyereményt nem lenne fair nem elmondanom a játék előtt. Két jegy a Sex Action koncertjére. Tudjátok, azok a fiúk azok, akik bőrnadrágot hordanak, és csúnya dolgokról énekelnek, de nagyon kedvesen. Ez 21 órakor lesz, december 28-án a Wigwamban, a Fehérvári úton, és stílszerű a kérdés, miért tilos levinni a szemetet szilveszter napján? 312-3000, nem tudom, köszönhetünk valakit a vonal végén? Nem köszönhetünk. 312-3000, miért tilos levinni a szemetet szilveszter napján? Ugye ezek ilyen babonák, olvasok nektek négy választ addig. Azért, mert részegen esetleg kidobod az értékeidet. Azért, mert azzal a szerencsét is kiöntöd a házból. Azért, mert a szemét a múlt jelképe, és ezzel szilveszterkor együtt kell maradnod. Azért, mert a szemét szükséges a szilveszteri jóslatok elvégzéséhez. Halló? Halló? Halló? Édes szívem, hát letetted. Megint próbálkozod a vonalasról. Tudod, igazán fontos beszél. Halló? Szia, Iván vagyok. Hello, Iván. Kettes Iván. Válasz a helyes. Tehát azért, mert azzal a szerencsét, azért tilos levinni a szemetet szilveszter napján, mert azzal a szerencsét is kijöntöd a házból. Mondjuk. Hát, nézzük meg. Igen, gratulálok. Iván, ezt hogy találtad ki ilyen gyorsan? Annyira egyértelmű volt? Annyira egyértelmű. Vagy ilyen okos vagy? Mivel foglalkozol? Én számítógép szerelő vagyok. Nagyon jó. Az hazugság. Csak megvártam, hogy mit reagál. A Microsoft vezérigazgatója vagy. Igen. Szereted a Sex Action-t egyébként? Szeretem. Hogy ne szeretném? Még voltam is koncertjén 15 éve. Na hát akkor most itt az alkalom. December 28-a 9 órakor a Wigwamban. Kivel mész? Barátnőmmel. Szuper lesz. Akkor kellemes villázást kívánunk, és be is fogtok öltözni, meg ilyen depecses smink, meg... Még fogalmunk nincs, hogy ünnepeljük, illetve hogy ünnepeljük igen a Sex Action koncertet, de valahogy meg fogjuk oldani. Adjátok meg a módját, a fiúk is felöltöznek a kedvetekért. Neted le, Iván, gratulálunk! Köszi! Reklámjátékot hallottatok. A Rádiókafé 98.6-on. Ilyen szép a hangja ennek a Borbély Ferinek, mi pedig folytatjuk, hiszen ígéretünkhöz híven itt van egy 1981-82 körüli szerzemény azokból az időkből, amikor Freddy azt tartotta adekvát viseletnek, hogy egy nagyon-nagyon testhez álló bőrgatyát két keresztben futó bőrövvel viselt, az volt a trikó. Another one buys the dust. Walks further down the street, pull way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. Sitting down on the beat, yeah. Another one buys the dust. Another one buys the dust. And another one down, and another one down. Another one buys the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one buys the dust. Another one busts the dust, hey, hey! Another one busts the dust, hey, hey, hey! Jó rádió. Rádió Café 98.6. Én, Ajtner Szilárd. Derűs napot kívánok. Derűs napot mindenkinek, bár már inkább egy derűs estét kívánhatnánk mindenkinek. Jó és derűs estét, és ehhez fog minket hozzásegíteni valószínűleg Kis Márton, a Teledatakaszt ügyvezető igazgatója, aki a vonal végén van. Szia! Itt vagyok, sziasztok! Hogy telt a karácsony először is? Király, most nyertem az utolsó falatvacsorát, úgyhogy na, hát akkor menettel, vissza, jókor jöttetek. Vissza a munkához, és hogy áll a tőzsdemágus játék? A játék köszöni szépen csendben aluszikázik, és beiglítjük fognak a játékosok. Emellett még volt néhány gyilkos jelölt, aki ma mégis játszott. Na, hát persze, hát ugye volt ma tőzsde, nem? Volt a tőzsde, hát persze, de hát ilyenkor karácsony és új év között azért az ennyi másnapos brókerek nem szoktak már ezt produkálni. Hát ilyenkor lehet a zavarosban halászni, meg ilyen meghökkentő húzásokat csinálni, nem? Hát ilyenkor már azért csak ne ökkenjünk meg nagyon, majd jövőre jól megökkenünk a fölfelé száguldozó tőzsdén. Egyébként azzal az 1 millió virtuális forinttal ilyen közvetett ügyleteket is lehet bonyolítani a tőzsdemágus.hu-n? Tehát, hogy... Nem, hál' Istennek, mert az már nagyon bonyolult lenne, tehát csak azonnali ügyletekre szolgál az 1 millió forint. Pedig az milyen érdekes lenne, nem? Milyen, ugye Lombard hitelnek, vagy Lombard ügyletnek hívják talán azt, amikor... A Lombard ügylet, igen, amikor a pénzed jó részét elbukhatod akár egy nap alatt, és ezt kerültük volna el itt, amíg tanulják a gyerekek. Fiatalok, addig szerintem egyelőre maradjunk ennél. A következő fordulóban már gondolkodunk majd rajta. Jól van, hát nagyon-nagyon szurkunk a következő fordulónak is, és akkor még mindig nem később gondolom játszani. Abszolút nem, annál is inkább nem, mert itt most néztem meg az előbb, van, aki már a pénzének az egynegyedét elvesztette, úgyhogy aki ennél jobb, az még mindig indulgatta mindenféle jó nyereményekért. A következő alkalommal, még hogyha már bevezetitek ezeket a nem közvetlen ügyleteket is, akkor be kell vezetnetek egy ilyen másik oldali szolgáltatás csomagot is, nem? Tehát ugye uzsora, ingatlanra, további virtuális pénzeket lehetne betolni még. Autókat befogadunk. Abszolút, fedezet, igen. Minden, amit akartok. És akkor így közelítenétek a 2.0-ban a való világhoz, nem? Hát azért ezt ne erőltessük, mert próbálunk itt népszerűek maradni, azért van az, hogy inkább ajutót adunk ajándékba, nem hogy elvennénk az embereknek a valós pénzét. Ez egy játék igazából, csak a valósághoz nagyon hasonlít. Bizony, és aki játszik egyébként, és aki tőzsdezik az életben, az is, hogyha óvatosan csinálja, meg okosan, akkor tulajdonképpen keveset bukhat, nem? Hát igazából ez erről szól, azért ne vegyük el mindenkinek a kedvét, aki ügyesen játszik, meg odafigyel az eseményekre, azért az idén például csak nyerhetett. Itt igazából vesztesről én nem nagyon tudok. Jövőre meg majd meglátjuk, hogy mi lesz. Jövőre is nyerünk, ebben a szellemben szerintem, jó? Próbáljuk meg. Oké. Okay. Kis Mártonnal beszéltünk. Szia Márton. Szia. Minden jót és boldog új évet, aki a Teledatakaszt ügyvezető igazgatója, mi pedig haladunk tovább nem sokára messe. Addig pedig a Don't Hold Your Kiss sláger garanciánk újabb gyönyörű darabja, utána az In Excess és a Need You Tonight, majd pedig a Duran Duran és az Ordinary World. Mit mondhatnánk még a pop himnusza előtt, mint azt, hogy van, aki úgy csinálja meg a szerencséjét, hogy kigyúrja magát, tarkopaszra leborotválja, egy homoerotikus koreográfiával színpadra lép, és mindezt nagy aranyfű, karika fülbevalókkal és egy netszartétával fűszerez, és így ad el 1 millió lemez. Szóljon a dal mindazoknak, akik még bíznak az igazi szerencsében. Just begun, so don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue fool around. Let's fool around. Oh yeah, there's people, there's love. And I both apply to the above. The one and only reason it's fun, fun, fun. I said, well, baby, it's only just begun. So don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue fool around. mind. The one and only reason is fun, fun, fun. I said, well, baby, it's only just begun. So don't talk, just kiss. Jakab meg az apja. Egyszer az apja kiküldte Jakabot, hogy arassa le a zabot. De Jakab nem aratta le a zabot. Akkor az apja kiküldte a botot, hogy verje meg Jakabot, mert nem aratta le a zabot. De a bot nem verte meg Jakabot, hát kiküldte az apja a tüzet, hogy égesse meg a botot, mert nem verte meg Jakabot. De a tűz nem égette meg a botot, akkor kiküldte az apja a vizet, hogy oltsa el a tüzet, mert nem égette el a botot. A víz nem oltotta el a tüzet. Kiküld tehát a bikát, hogy igya meg a vizet, mert nem oltja el a tüzet. A bika nem itta meg a vizet. Kiküldte a mészárost, hogy vágja le a bikát, mert nem issza meg a vizet. A mészáros nem vágta le a bikát, akkor kiküldte az egeret, hogy rágja el a mészáros gatyamadzagját, mert nem vágta le a bikát. Az egér nem rágta el a mészáros gatyamadzagját, hát kiküldte a macskát, hogy fogja meg az egeret, mert nem rágta el a mészáros gatyamadzagját. A macska kiment, megfogta az egeret, az egér elrágta a mészáros gatyamadzagját, a mészáros levágta a bikát, a bika megitta a vizet, a víz eloltotta a tüzet. A tűz megégette a botot. A bot megverte Jakabot. Jakab meg learatta a zabot. Miáú. Ez volt a mai esti mese a Rádió Café 98.6-on. A fogatokat megmostátok már? Jó éjszakát, gyerekek! All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, looks okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Thank you. let you know. Sweat. Játék következik a Rádió Café 98.6-on. Bizony, bizony, és ráadásul kettő az egyben reklámjáték itt a Café Olé utolsó fél órájában, hiszen a Victory Whisky Bar, amely valahol található egy bevásárlóközpontban, amit talán a legnagyobbnak mondhatunk Budapesten, és Husz Marian, ez egy étkezési utalvány lesz, természetesen vacsora utalvány, mondjam így, és Husz Marian tükörvilágon bolyongtam a Föld nevű bolygón című könyve forog most a képzeletbeli ruletten. Egy nagyon egyszerű kérdést kell ehhez megválaszolni annak a telefonálónak, akit hajlandó vagyunk beadni az adásba. Haló! Szervusz! Angéla, ismét? Ma már beszéltünk egyszer, sajnos nem tehetjük még egyszer, ezt tiltja a rádió szervezet és működési szabályzata. 312 3000 Halló? Halló? Sziasztok, Nóra vagyok. Nóra, ma még nem beszéltünk. Nem. Hála jó Istennek. Mindig jó megismerni valakit új, tehát egy nulláról. Egy nagyon egyszerű kérdést fogok feltenni, és te meg nyerhetsz ezért egy két nagyszerű ajándékot, ugye egy vacsora utalvány két személyre, vagy egyébként leheted egyedül is, végül is, miért is két személyre, illetve Husz Marian tükörvilágon bolyongtam a Föld nevű bolygón című könyvét. Mit jelent a szilveszter szó? Segítek, jó? Igen. Az első válasz, vidám férfi, igazi bohóc. Második válasz, éppen ellenkezőleg, szomorú, fáradt férfi. A harmadik válasz, erdei, erdő mellett lakó férfi. Szilveszter, érted? Negyedik válasz pedig italozó, bohém nő. Szerintem a harmadik. Erdei, erdő mellett lakó férfi. Igen, igen, igen. Ez így egész jónak tűnik. Én is megjelölném. Megjelöltük, jó? Igen, gratulálunk, Nóra. Nóra, dupla nyeremény. El tudsz menni kaján, és közben olvasni is tudsz. Amit én például nagyon szeretek, tudom, hogy illetlenség, de akkor oldódom föl igazán. Bár bocs, egy kicsit most ne rólam szóljon. Gratulálunk, nyertél. Mi pedig folytatjuk, gyerekek, itt a reklámjáték lekonferálása, és azzal, hogy utána jön a Heaven Street 7-ből két nagyszerű barátunk, Németh Róbert és Szűcs Krisztián, a fakultatív pop napköziben. Reklámjátékot hallottatok a Rádió Café 98.6-on. Turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer day. Where is the light that I recognize? But I won't. wanted you to stay. Pride will tear us both apart. When our pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy something. Forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy men, ours is just a little sorrow. A hét koncertjei, zenéi és évfordulói. Fakultatív popnak közé a Café Olé popzenei rovata. Csak röviden, tömören. És benne... Mikrofon check, hogy Pataki Attilát is megidézzük ezen a... Szálljunk föl együtt, és kiabáljuk együtt azt az öt betűt, hogy Edda. Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a Rádió Café 98.6.2-es élő stúdiójában Németh Róbertet és Szűcs Krisztiánt. Sziasztok a Heaven Street 7-ben. Hello, csak úgy. Hello. Hello. Mi van a bandával? Repet? Hogy fut a banda szekere. Én még sose találkoztam veletek, és nagy tisztelőtök vagyok, úgyhogy nekem aztán tényleg semmit se tudok a zenekarról. Azt láttam 6 vagy 7 évvel ezelőtt egyszer-kétszer föltűnni a városba, ugye vadragasztásos plakátokon, hogy HS7, gondoltam valami londoni zenekar fog jönni, és akkor így fölép a lyukba, vagy nem tudom, valamilyen. És akkor, sose játszottunk a lyukba. Na de ezt mondom, hogy így rövid, tehát így lépésről lépésre jutottam el odáig, hogy be tudjálak titeket azonosítani, és azóta meg a rádióban ugye mindig látszik, hogy Heaven Street 7, meg az emberi megtanulja a számokat, és azóta szeretlek titeket, és aláírnátok-e a mellemet? Csak, de alkoholos filce. Na szóval, hogy hogy indult? Mi van? Azt látszik, a 8,5 év, 5 nagy lemez, mi lehet? De tényleg? Ezen kéne most 6,5 perc alatt gondolom végigfutni. Nem, 2x5 perc. Oké. Okay. Első 5 perc legyen az életmű interjú, és utána pedig a távolabbi tervek, és az előszilveszteri buli. Valamint a végrendelet. Fú, hát ezt nehéz lenne így összefoglalni. Na, tényleg, küzdelmes, már küzdelmes magyar beat zenekarként indultunk, és... Ez pesti indulás volt? Mert Dunamenti. Ezért is tartjuk, hogy Duna Beat-et játszunk, mert gyakorlatilag a zenekar alakulásának, meg az első pár évnek a története, az Dunamenti városokhoz kapcsolódott, úgy, mint Esztergom, ahol alakult a zenekar. Esztergomiak vagytok? Nem, csak oda jártunk Csuliba. Tanítóképző főiskolára. Ugyanis tanítók vagyunk. De az ez jó kis ilyen belterjes város, ott lehetett azért ott bulizni, nem? Hát csak az igen. Kizárólag. Bíboros úrral is volt. Nem buli? Mondod. Nem. Volt tanítóképző főiskola. Nem mondod, mert elhiszem. Nem, de egyébként tanítóképző főiskola papok foci meccs volt. Viszont hallottam káromkodni ferences. Na jó, bocsánat. Hát jó, de nekik megvolt a mindennapi gyónás lehetősége szembe velük. Az igaz. Igen, Esztergom. Budapest az, ahol gyakorlatilag... Mindig saját számok, vagy haknéval indult? Vagy ilyen mindent játszol? Hát úgy alakult, jó helyen kapizsgálsz, hogy ilyen esküve. Slágereket játszogattunk a helyi. Azt hiszem, hogy ez nem reklám, mert már megszűnt, a Sörgödör nevű. Sörgödör! Királyságban, ahol először még csak gödör, nem tudok beszélni, bocsánat. Gödör. Tehát először még csak italoztunk, aztán később elkezdtünk páron feldolgozásokat játszogatni, néhány bolgár akusztikus gitáron. De most néhányat az első repertoárból így. Kérlek szépen. The Velvet Underground. Ilyen slágereket. Babyték a Walk on the White Side, és akkor király. Patti Smith, meg Cure, meg mindenféle, amit szerettünk. Aha. Aztán utána elkezdtünk néhány saját dalt írni, és mondta Blaskó Misi, aki volt az üzletvezető, vagy a szobatársunk. Ez tök jó. A harmadikon a szobatársunk. Ez milyen szám? Mondtuk, hogy hát ez saját szám. Hát jó. És akkor elkezdtünk csinálni több ilyen dalt, és 95-ben felvettük az első lemezünket. Ami kazetta volt. Kalózba hoztátok ki? Nem, csak akkor még nem nagyon volt CD, ha jól gondolom. Hát volt, csak nem volt annyira elterjedt még. És aztán utána pedig 97-ben sikerült szerződés, mármint egy kiadóval szerződést kötnünk, és akkor azóta megjelent x darab nagy lemez. 5 darab, azóta megy fölfelé az zenekar. Budapest elragadtam, hogy Dunajváros és Paks nevét, ezt említsük meg. Dunajvárosban is játszottatok? Vagy először az egyik tagunk dunajvárosi volt, és ott próbáltunk a Garázsvárosba, az Akna fölött, ahol többször leesett a mikrofon a szerelő alkalma. Galéria alatt próbáltunk, volt 5 négyzetméter 6 tagú zenekarra. Gondolom, akkor az Atomváros, a dobosunk Gyuszi bácsi, volt gitársunk Ciba is, és ott is próbáltunk 2-3 évet, úgyhogy pár hétvégét eltöltöttünk Pakson, mert úgy nézett ki a hétvégő, hogy péntek délután lementünk próbálni a Robival, mi, mint pestiek, aztán hétfő reggel vagy vasárnap éjszaka följöttünk. Úgyhogy ezek voltak a küzdelmes évek, azok a partizán évek voltak. Igen, és hol volt az áttörés? Tehát mikor volt a limó, meg a... A limó az mindjárt jön értünk. De most komolyan, hát igazából először angolul énekeltünk, az első másfél lemezünk az angol. Igen, azért lehetett volt. Nekem ez a flash-em, nem? Hogy, igen, hogy hát lehet minden bizony. Meg volt egy klipünk a Wallflower című számra, Ra-Roll-ből, ami nagyon jó volt, hogy hízelektek nekünk, hogy ez tök jó az olyan, mint egy angol vagy egy ausztrál zenekar, csak az volt a baj, hogy éppen ezért senki nem tudta, hogy ez egy magyar zenekar, úgyhogy igazából nem is foglalkozott vele senki. Egyébként nagyjából úgy 98-tól, amikor elkezdtünk magyar számokat kreálni, mondjuk ez a hip-hop music valami, onnantól már úgy kezdték az emberek észrevenni, hogy ez egy magyar zenekar, és onnantól kezdve látszott a koncerteken is, hogy nagyobb számban jelennek meg az ifjak. És 2000-ben volt az, mikor a Jam és Szécsi Pál, illetve Máté Péter örökségét össze tudtuk vegyíteni. Ez volt az a Crazy Shot című szám, amivel viszonylag ismerté váltunk, aztán onnantól kezdve pedig Shooting Star.